Baloiez jositako jana da hiria, zubi batetan estrapozun egin bitxa. Lore simel bat eskaini dizun ijitu gaztea. Urpilerre usaina Dario kalearin, auzora bueltan datoz enplegatuak. Ez dira gauzak gehiegi aldatu azken aldi honetan. Kantari noa, kantari noa, telefonoa jota jo, gauaren abisu. Autobusean jendean, kantoien berora. Ederra zaude, argazki horretan azken argazkian. Inondi bidalitako eskutitzak, zuloan eman beharko judan urteak. Espaloiean zure etxea imaginatu. Kantari noa, kantari noa, kantari noa. Ai, ai, ai, ai, ai, kantari noa, kantari noa. Thank you.